demiş o ya. Ali can mirabet menzel be menzel şütür bana mevel emru Thank you. تو را میخوام وگر نیار و بسیار. تو را میخوام وگر نیار و بسیار. گلی میخوام وگر نخور و بسیار. گلی میخوام که در تایش نشینم وگر نه سایه دیوار و بسیار. Thank you. Thank you. Thank you.